अंतरा घबराई हुई थी क्योंकि कदमों की आवाज अब तेज हो गई थी। वहीं दानिश उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अंतरा उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाने लगी, जिससे दानिश ने उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। दानिश उसे स्ट्रगल करते देख हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है सिली गर्ल। उसकी इस बात पर अंतरा उसे घूरते हुए धीरे से बोली, चुप रहिए, कोई छत पर आया है और अगर हमें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी बातों में परेशानी साफ दिख रही थी, पर दानिश को उसके ऐसे डरने से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर तुम चाहती हो कि कोई हमें ना देखे और किसी को ना पता चले कि हम यहाँ हैं, तो जैसे मैं कह रहा हूँ चुपचाप वैसा करो। अंतरा उसकी बात पर ना समझी में धीरे से बोली, मतलब क्या है आपका, क्या करना होगा मुझे? उसकी बात पर दानिश उसके होंठों को देखते हुए बोला, ये जो तुम्हारा मुंह है ना, वो बहुत चलता है, तो इसे ही बंद करना होगा मुझे, जिससे कि किसी को शक ना हो। दानिश की बात पर अंतरा उसे घूरने लगी और बोली, मैं वो खुद भी बंद कर सकती हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद करने लगी, पर दानिश ने उसके दोनों हाथों को पकड़ कर दीवार से लगा दिया और उसके होंठों के करीब जाते हुए धीरे से बोला, तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हारे होंठों को छुआ है ना, तब से मैं इन्हें रोज छूना चाहता हूँ, इसलिए तुम एक अच्छी लड़की बनो और मेरी सारी बातें मानो। अंतरा दानिश की बात सुनकर उसे गुस्से से देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस पागल इंसान का। तभी दानिश ने अंतरा को अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे पर एक किस किया। अंतरा की आंखें इस एहसास से बंद हो गईं। दानिश उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ा था। पता नहीं क्यों, पर अंतरा को उसकी बाहों में कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सी खुशी हो रही थी। वहीं टेरेस पर ध्रुव आया हुआ था, शायद वो कॉल पर किसी से कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था और कुछ ही देर में वो बात करके नीचे चला गया। नीचे जाते कदमों की आवाज से अंतरा होश में आई, जो दानिश की बाहों में खो सी गई थी। वो होश में आते ही जल्दी से उसकी बाहों से निकलकर बिना दानिश को देखे नीचे जाने लगी, क्योंकि इस समय उसका चेहरा लाल था। उसे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी। और तभी दानिश ने आगे बढ़कर अंतरा की कलाई पकड़ ली, जिससे अंतरा की हल्की सी आह निकल गई, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऐसे ही अपने हाथों को छुड़ाने लगी। पर दानिश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचा, जिससे कि अंतरा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसकी पीठ दानिश के चेस्ट से लगी हुई थी। दानिश ने अपनी वार्निंग आवाज में कहा, अब अगर तुमने दोबारा मुझे इग्नोर किया या फिर मेरी किसी भी वार्निंग को भूलने की कोशिश की, तो तुम सोच नहीं सकती कि दानिश ओबेरॉय क्या क्या कर सकता है तुम्हारे साथ। उसकी बात पर अंतरा अपनी नजरें झुकाए खुद को छुड़ाने लगी, क्योंकि उसे दानिश किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसे दानिश से अभी दूर जाना था। वहीं दानिश पीछे से अंतरा के बालों पर किस करते हुए बोला, जितना तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो उतना आज तक किसी ने नहीं किया, और मैं किसी की ऐसी हरकत बर्दाश्त भी नहीं करता, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब सिर्फ हाँ में दो, वरना। ये सुनकर अंतरा जल्दी से अपनी कांपती आवाज में बोली, हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं सब मानूंगी, अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके ये बोलते ही दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर अंतरा को छोड़ दिया, और अंतरा तुरंत भागते हुए नीचे अपने रूम में चली गई। अंतरा के जाने के बाद दानिश अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसे जलाकर कश लेने लगा। उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था। वो एक टक चांद को देखते हुए सिगरेट की कश भर रहा था। चांद की रोशनी में दानिश की परछाई काफी डरावनी लग रही थी। दानिश एक टक चांद को देखते हुए जुनून भरी आवाज में बोला, चांद का चेहरा तुम्हारे जैसा हो या तुम चांद के जैसी हो, जो भी हो सिली गर्ल, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोलते हुए दानिश की शैतानी हंसी उस टेरेस पर गूंजने लगी। अगली सुबह अंतरा ने उठकर आरती की उसने आज पिंक कलर का अनारकली सूट पहन रखा था, जिसका दुपट्टा उसने अपने सिर पर रखा हुआ था और सभी को आरती दे रही थी। अंतरा काफी सुंदर लग रही थी। उसका चेहरा शांत था। घर के बड़े सभी वहीं खड़े थे। अंतरा ने सभी को आरती दी और फिर तभी वहाँ ध्रुव भी आ गया। ध्रुव ने भी आकर आरती ली और अंतरा को देखकर एक स्माइल की। अंतरा ने भी उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल की। उसके बाद सभी डाइनिंग हॉल में आए। बिपाशा जी ने नौकर से बोलकर सभी के लिए नाश्ता लगवाया और फिर सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अंतरा जब ध्रुव के साइड वाली चेयर पर बैठने जा ही रही थी कि बिपाशा जी की आवाज उसके कान में गई। दानिश बेटा, हाँ जल्दी आ गए तुम। चलो अच्छा है, सभी के साथ नाश्ता कर लो। बिपाशा जी डाइनिंग एरिया की तरफ आ रहे दानिश को देखकर बोल रही थी। वहीं दानिश ने व्हाइट शर्ट पर ग्रे कलर की हैंडमेड पैंट पहन रखी थी, जिस पर उसने लेदर शूज पहना था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर जब उसने दोबारा से अंतरा को ध्रुव के साइड जाता देखा तो उसके भाव बदल गए। उधर अंतरा ने जब दानिश का जिक्र सुना तो उसे कल रात टेरिस पर जो भी हुआ सब याद आने लगा और उसका दिल फिर धड़कने लगा। पर फिर वो अपनी जगह जाकर बैठने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर दानिश की आंखों से अचानक से जा मिली और वो थोड़ा डर सी गई, क्योंकि दानिश उसे गुस्से से घूर रहा था और वो आकर सीधे अपनी चेयर पर बैठ गया। अंतरा उसकी बात बिल्कुल नहीं मानना चाहती थी, लेकिन कल टेरिस पर जो भी हुआ था उससे वो दानिश से थोड़ा डरने लगी थी, जिसकी वजह से उसने फिर ध्रुव के साइड की चेयर को अंदर कर दिया और दानिश की साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। बड़े सभी नाश्ता करने में बिजी थे, जिस वजह से किसी ने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कोई था जो ये सब नोटिस कर रहा था और उन दोनों को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं अंतरा बिना मन के दानिश के साइड वाली चेयर पर बैठी थी और धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी। दानिश आज उसे अपने करीब बैठा देख टेढ़ा मुस्कुरा रहा था। ध्रुव ने भी उतना ध्यान नहीं दिया था और सभी नाश्ता कर रहे थे। दानिश नाश्ता करते हुए अंतरा को घूरे जा रहा था। वहीं अंतरा को दानिश की इंटेंस नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि दानिश उसे अब ब्लैकमेल करने लगा था। अंतरा ने किसी तरह अपना नाश्ता जल्दी जल्दी खत्म किया और उठकर फिर किचन में चली गई। उसके थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और अपना कॉलेज बैग लेकर ध्रुव के आने का वेट करने लगी, क्योंकि उसे दानिश के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना था। पर अफसोस, शायद उसकी किस्मत में अब कुछ और ही लिख चुका था, जिस वजह से जब वो ध्रुव का वेट ही कर रही थी कि तभी बिपाशा जी उसके पास आते हुए बोली, अंतरा बेटा तुम कॉलेज नहीं गई अभी तक? उनके पूछने पर अंतरा बच्चों जैसा फेस बनाते हुए बोली, माँ वो मैं ध्रुव जी का वेट कर रही थी, उन्हीं के साथ जाऊंगी ना कॉलेज। उसकी बात पर बिपाशा जी बोली, बेटा पर वो तो एक ऑफिस मीटिंग के लिए चला गया, उसे जल्दी जाना था ना। अच्छा एक काम करो, अभी दानिश कॉलेज नहीं गया, वो अपने रूम में ही है, तो तुम कॉलेज उसी के साथ चली जाना, ठीक है? उनकी बात पर अंतरा जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं नहीं माँ बिल्कुल नहीं, मुझे आप किसी और के साथ भेज दो, पर उनके साथ। वो अपनी बात पूरी करती कि तभी उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए दानिश अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, किसके साथ नहीं जाना तुम्हें? दानिश की आवाज में रूखापन था, जिसे अंतरा समझ गई थी। वहीं दानिश की बात सुनकर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, तुम कॉलेज ही जा रहे हो तो अंतरा को भी ले जाओ, बाकी इसके कार का लाइसेंस बनने ही वाला है तो फिर ये खुद से ही कहीं भी जा सकती है। अंतरा खुद कार चलाने वाली बात सुनकर हैरानी से बिपाशा जी की तरफ देखने लगी, तो बिपाशा जी उसकी हैरानी दूर करते हुए बोली, इतनी हैरान मत हो बेटा, अब तुम ओबेरॉय खानदान में आई हो तो तुम्हें अब ये सब सीखना होगा और खुद को इन सब की आदत भी डलवानी होगी। अच्छा अब जाओ, और हाँ कार चलाना तुम्हें ध्रुव सिखा देगा रात के टाइम में, ठीक है? बिपाशा जी अपनी बात खत्म करते हुए बोली। दानिश की भौहें तन चुकी थी ये सुनकर कि ध्रुव कार चलाना सिखाएगा अंतरा को, और वो फिर ना खुश होते हुए बोला, कार चलाना तुम्हें मैं सिखा दूंगा, तुम्हें कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं कार ड्राइव करने में एक्सपर्ट हूँ, भाई से भी अच्छी कार मैं चला लेता हूँ। नाउ लेट्स गो। वो अपना फैसला एक तरह से अंतरा को सुनाकर अपनी आंखों में डार्क शेड्स लगाते हुए बाहर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वहीं अंतरा मुंह बनाते हुए उसे ही घूरती रह गई। बिपाशा जी फिर अंतरा से बोली, चलो ये तो अच्छी बात है कि दानिश तुम्हें खुद कार चलाना सिखाएगा, क्योंकि ये सच है उससे अच्छी ड्राइविंग घर में कोई नहीं कर सकता। उसका तो पैशन है कार चलाना और रेस करना, तुम्हें उससे अच्छा कार चलाना सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अंतरा बिपाशा जी के मुंह से दानिश की तारीफ सुनकर मन ही मन बोली, माँ को जब पता चलेगा कि उनका महान बेटा कैसे मुझ पर अपना रौब झाड़ता है तो माँ को कैसा लगेगा उस वक्त। पर मुझे किसी तरह तो किसी ना किसी को बताना ही होगा दानिश के बारे में। ये सोचते हुए अंतरा ने फिर अपना सिर हिला दिया और मन ही मन दानिश को हजार बार कोसते हुए और बाहर चली गई। कार की पैसेंजर सीट का गेट पहले से ही ओपन था, जिसमें अंतरा ना चाहते हुए भी जाकर बैठ गई और फिर दानिश अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उनकी कार सीधे कॉलेज के लिए निकल गई। कौन है वो इंसान जिसकी नजर है दानिश और अंतरा पर? कैसे झेलेगी अंतरा दानिश के इस सनकीपन को? क्या मोड़ लेगी आगे इनकी कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।